Eso está claro, muchacho. Estamos rompiendo, estamos rompiendo. Tú me dices. Suave, suave, suave. Ellos saben. The Beatles. 440 en la casa. Pipe Flores. Pipe Flowers. Como quieras llamar. Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver. Căscatul e contagios, băi. La fel și râsul. Căinușa și dezbrăcatul. Te trezești râzând. Da, bună dimineața. Să știi că ai mare dreptate, domnul Dan, cu căscatul la serviciu. Foarte contagios. Adică acum, în timp ce tu vorbești, nu, aici trebuie să fii vesel, cu deci energie. Domnul Dan, a venit căscatul la serviciu. Asta vrea da, să spun. Cătării da, căscatul. Iată cinci lucruri pe care oamenii sănătoși le fac înainte să plece la muncă, dacă sănătoși, nu știi. Sănătoși, de aia sănătoși vorbim, nu de noi. Nu de noi, corect. Așa, unii beau cafea, alții își iau micul dejun, alții citesc știrile sau se uită la televizor, alții ascultă radio. Alții iată gimnastică. Cinci obiceiuri ale dimineții pentru oamenii sănătoși. Pune mâna, deci pune mâna și notează. Da, ia stai, trebuie să iau pic, stai. Bea apă caldă cu lămâie. Hai mă, lasă. Apă bună, dar ce ești sănătos la cap apă să caldă să te încălzești, dacă e gazul nu-ți permis să o încălzești. Deci apă caldă activează digestia, te hidratează și îți dă un start în plină zi de vigoare. Băi, deci... ce vorbești? Auzi, asta e bună, activează digestia și dacă te prinde un trafic de la mama nenorocirii pe centură, te-ai nenoroci și tu. Fă mișcare, unde, o alergare mașină? Ușoară, câteva exerciții de yoga sau stretching, da. Sunt câteva exemple de mișcări ce pe care le poți executa dimineața, îți eliberezi mintea, reduci stresul, te energizezi. Adică deci poți să împingi și mașina, că e bateria proastă și nu-ți pornești. Și faci puțină mișcare pe lângă ea. Da, oamenii sănătoși, deci nu noi, iată, meditează dimineața. Meditațiile te ajută să începi ziua pozitiv. Poți recita o frază motivatoare. Poți vizualiza că vei avea o zi plină de evenimente plăcute. Toate astea îți vor aduce garantat zâmbetul pe buze. Încep și te gândești, te uiți în oglindă, te iei la palme și spui: de ce, Doamne, eu? Eu dacă mă apuc să meditez dimineața, cred că adorm și mă trezesc la 10. Fă-ți un plan. Pregătește-te în fiecare săptămână cu un plan de acțiune. Cu ce ai de făcut în ordinea priorităților. Asta implică timp. Ai un plan? Ai un da, plan, de evacuare în caz de incendiu. Păla cu exit, păla citește. Păla citește, normal. Și punctul 5, iată, mănâncă micul dejun și fă-ți pachet pentru prânz. În timp ce mănânci, asta e exact. Foarte important, Mișu, în timp ce mănânci, fiindcă trebuie să-ți faci pachetul. O persoană flămândă nu este o persoană eficace. Asta dacă ai o... Și vorba aia, nemâncatule. Auzi? Da. Cătălin nemâncatul. Da, e, lasă Cătălin nemâncatul. Dar dacă ai o nevastă de-asta puturoasă care nu se trezește dimineața să-ți facă pachetel, așa. Aici... Aici păi stai e... un pic, ea e sănătoasă. Dacă ea se trezește, îți face pachetel, bea apă caldă cu aici lămâie, e problema. Fă, face mișcare și meditează și mai face și planuri păi să scape trebuie de tine. Să te scol de la 4. Ei, bine, atunci ea e sănătoasă. Auzi, și tu o lași, ai lăsat-o, de exemplu, în mod generic, să-ți facă pachetelul, dacă spune ceva. Păi nu, dar poate să te întrebe din pat. Dacă face parte din planul ei. Auzi, te întreabă din pat. Ai mâncat? Da, mami. Ai meditat? Da, mami. Ai băut apă călduță? Da. Hai la digestie afară. Mărș! Aveți alte priorități, alte lucruri pe care le faceți ca oameni sănătoși dimineața? Puteți să ne scrieți la numerele noastre de telefon 0722 206020 20 sau 021 318 4000. Even when you went beside me and I go Astăzi avem concurs, mare concurs. Doamnelor și domnilor, puteți câștiga o tabletă Evolio astăzi, dacă trimiteți la noi, la Kiss FM, ce trimiteți? Replici, ce trimiteți? Replicile cu care v-ați cucerit, ca să nu spunem cucerit, jumătatea vieții. Nu spunem agățat, cele mai haioase replici de cucerit fetele sau băieții vor fi premiate, de fapt una dintre ele va fi premiată cu o tabletă Evolio. Evolio, în această foarte tare. Dimineață, sigur. Uh-huh. Da. Cu ce replică obișnuiei în tinerețea ta furtunoasă să aveam stai de vorbă cu doamnele? De cele mai multe ori chestia asta. Pss, pss. Pss, pss. Asta era? Chiki, chiki. Da, chiar era o reclamă asta. Și auzeam din parte, ce fai bă, gherțoi, mă fluie. Unde ai agățat? În ce zonă ați? Peste tot agățam. Aveam și Andreea ca lumea. Material tare, oțel. Agățam. Am înțeles. Bun. Două românci au fost reținute după ce oficialii de pe aeroportul Heathrow au găsit la ele 13 iguane incredibil de rare. Femeile astea. Și la ele erau și foarte la ele, rare. Da, nu știu cum le-au dar cum le-au împărțit? 6 cu 6, 6 cu 7... Femeile în vârstă de 24 și 26 de ani au fost arestate fiind suspectate de infracțiuni în domeniul importului. Băi, iguanele rare, originare din El Salvador, erau fiecare înfășurată într-un ciorap și au fost găsite într-un bagaj provenind din Bahamas. Îți dai seama de săraca iguana, deci după ce că a luat-o din țara ei de acolo, i-a pus și ciorapul pe cap. Băi, și când au găsit-o ăștia în vamă, avem niște oi bulbucați, ea nu văzuse lumină. Și unde au vrut să le ducă? Da, una din cele 13 iguane, avem o veste proastă, nu a supraviețuit călătoriei, probabil a fost băgată într-un ciorap folosit din cauza asta. Această specie de iguană este extrem de rară, ar mai exista numai câteva sute de exemplare. Deci, practic, le aduceau aici în țară. Trafic de iguane. Exact. Tu... Deci să ai o canisă de iguane în România este o mare problemă, pe lângă faptul că dar te poți... Dar nu e o canisă, canisa e la câini, e o iguanisă. O iguanisă, mă rog. Iguanisă. Dar am putea să... Avem și noi aici, să știi. O... Ce iguane? O canisă de asta de iguane. Unde? La Intact. Nu se crezi. Spune-le ascultătorilor în, media, în detaliu. Da, scuzați, adică este vorba despre crescătoria de varan și puiilor. Y yo, ya me duele la cabeza. radio. Asta este... Domnul Mișu, nu știu dacă știți, dar această piesă este preferata domnului Dan. Canto del Pilon. Foarte bun, Canto del Pilon. Vezi că eu ți-am vorbit frumos, dacă încep cu astea la ora 7 și 28 de minute, mă supăr pe tine. Aoleu! Păi, iată, citește câteva mesaje primite de la ascultătorii noștri. Primul nu se poate citi, care are conotații... Mă trezesc cu foamea în glandă dimineața la ora 5, sunt Alin din București, cea mai mare prioritatea mea dimineața este să îmi fac cafeluța, să mă trezesc să plec la muncă. Ce oameni sănătoși se așa pot începe ziua cu un... Nu se poate citi nici asta. La Pucioasa sunt minus 12 grade. Și așa mai departe. O să avem un subiect interesant după ora 7 și jumătate. O să vorbim. Uite, e o firmă de asta de farmaceutice din Statele Unite care vrea să dea un premiu, de fapt mai multe premii de câte 10.000 de dolari pentru cei care se consideră super oameni. Păi ne băgăm. Da. Adică trebuie să spui, trebuie să explici acolo ce calități ai tu de ești super ce om. Ce veleități, da, exact. Ce stai sub apă ce o oră. Ce poți tu să faci, exact. Să zbori ca Superman, să faci asta. Așa. Și dacă într-adevăr se dovedește că ai aceste calități, oamenii te premiază. Vreau să zic, băi, că e nu știu bună dimineața. O să vorbim și cu dânsul imediat. Băi, eu sunt, bă, ăla, iau bani, eu nu, aveți sumă. Foarte multe calități, dar aveți un mare defect. Medicamentele, știu, hai și exact. Rămâneți la locurile voastre. Căinușa și Dezbrăcatul se întorc imediat. Kiss FM. Back to the music. Back to the music faster. Kiss FM. Nimic nu e bune, bunătate, slăbiciune. Am nevoie de un PR ca să poți apara în lume. Îți iei haine de tot, schimbi mașinile non-stop. Dar îți vezi familia în poze de pe desktop. Te judecăm după avere. Însă oricât de scumpe ar fi, toate gențile țin chestii în ele. La toate telefoanele te auzi la fel. Și chiar și bicicleta te plimbă prin cartier. Dragoste, n-ai unde să găsești, n-ai unde să întâlnești. Ochii în celulare, calculatoare. Ne uităm tot mai mult în jos și mai puțin la soare. Dependenți de buze rușiate, funduri bombate. Ne lăsăm familiile în spate. Diavolul râde în hohote. Nici în biserici nu e dragoste, e afacere. E prea lacum aproapele, fratele. Când ești la greu, multă lume întoarce spatele. Dragoste, caută toți. Dar trecem unii pe lângă alții ca niște roboți. Pierdem din vedere lucruri esențiale. În goana după bani știi că dragostea dispare. Our love is like a hurricane. Să găsești, n-ai unde să-ntâlnești. Chiar dacă îți dorești, no, no. Da, așa este, bună dimineața, 7:35 de minute, Mișu. Da, o echipă de cercetători. Apropo de cercetători, da. Cu 10.000 de euro am rămas acolo. 10.000 de dolari sau 10.000 de dolari? Deci recompensă tentantă pentru oamenii care au capacități mai neobișnuite din punct de vedere fizic și care ar putea fi considerat super oameni. Sunteți super oameni? Puteți să ne sunați. Toți ascultătorii noștri sunt super oameni. Asta sunt super băieți și super fete, asta sigur. Băieți de băieți. Nu e vorba de eroi din filmele de acțiune. De dimineață la radio ajunge. Intră în direct chiar acum cu Găinușă și Dezbrăcatul. Genul programului Interacțiune. Și de interacțiune. Da. 0722 20 60 20. Da, te-ai gândit la tine așa? Dacă ai putea să iei banii ăștia? Super, super om. Adică? Sunt simpatic. Așa. Mă trezesc dimineața. Asta e bine, că te trezești dimineața. Harnic. E o super putere treaba asta, super pentru că putere. Sunt unii nu se pot trezi dimineața decât după ora 11. Da, și se culcă la ora 1. Dar eu când îmi activez puterile, ridic mâna stângă și spun pământ și strig soare. Asta când mergi la florărie, pământ de flori. Flori. Eu, de exemplu, mă gândesc așa că printre români sunt foarte mulți care sunt rezistenți la frig. Înțelegi? Și la foame. Și la foame, și da. La răbdare. Nu cred că sunt pe lume oameni la mai rezistenți la chestia asta. Sau la promisiuni electorale. Suntem păi foarte normal. Rezistenți la chestia asta. Auzi, dar n-ar trebui firma asta să dea câte 10.000 de dolari la fiecare român? Da, dacă era... Stai da. Că mai era unul care vrea să dea 20.000. 0213 14.000 și 0722 20 60 20. Vă așteptăm să ne spuneți, sunteți supereroi? Superwoman. Eu observ că sunteți mod, deci nu vreți să vă lăudați. Sună nimeni. Mi se pare normal, da. L-avem pe Andrei, care nu se laudă. El ne spune că are următoarele calități. Bună dimineața! Neața! Neața, eu cred că... Am calități normale. Cred că toți românii suntem super oameni pentru că rezistăm de 20 ceva de ani cu ăștia. Păi asta e. Firma trebuie să vină să ne dea câte 10.000 la fiecare. Nu, că ne dădea cineva 20.000 păi de asta, euro. Păi asta vorbim mai devreme. Despre firmament. Deci, practic, suntem rezistenți la nesimțirea altora, nu? Exact. Da, păi oricum fac sex cu noi în fiecare zi, nu? Vă rog frumos. Bună dimineața, Anca! Bună dimineața! Bună dimineața! Neața Superwoman, ce faci? Călătoresc pe drumurile țării. Pe unde ești? Dar de ce te chinui așa? De la Pitești la Curtea de Argeș. A, e aproape. Să ajung la servici. Uh-huh. Și spune, ce super calitate ai în afară de faptul că rezici la drumurile țării? Sunt multe. Păi, direct după aceea plec la 5 dimineața și ajung undeva la 10-11 acasă. Foarte bine, bravo! Da, și e. Când te-a părăsit familia? Și... Nu, zic, face... când ai rămas singură cu așa program? Nu, păi n-am rămas singură, am și familia, dar mă împărăsc. Am înțeles. Viața. Felicitări, suntem în România. Bravo atunci, o avem, și pe Mihaela, care are și ea calități, nu-i așa? Alo, bună dimineața. Neața, Mihaela. Salut, una. Mihaela mă numesc. Neața, Mihaela. Eu am calității... Sunt rezistentă la somn. Ești rezistentă la somn? Adică oricât ai dormit, tu reziști. Vai de mine, asta e bună. Deci oricât aș sta fără să dorm, sunt foarte rezistentă. Am rezistat o săptămână fără să dorm decât 3 ore într-o săptămână. Asta a fost în luna de miere, nu? Nu. Nu. Cu de vară și mai tot timpul sunt foarte rezistentă la somn. Foarte bine, asta e foarte bine. Și după când te-a pus să dormi, cât dormi? Când mă apuc să dorm, nu pot să dorm mai mult de 3 ore. Păi 3 ore e suficient și sunt a 9. Noi aici la București avem doctor bun, când ai drum să vii. Îl avem și pe Ștefan în această dimineață. Ce calitate ai, Ștefan, bună dimineață. Neața, băieți. Neața. Am prins subiectul la început, e vorba. Asta e calitatea ta principală, nu ești atent. Ce calitate ai, ce te recomandă ca super erou, ca super om? Ah, nu, nu sunt super erou, dar știi ce am învățat? Că nu trebuie să ceri de la om mai mult decât poate. Asta așa fiecare, e. Fiecare are limita lui, mai jos sau mai sus. Dacă îi cer mai mult decât poate sau decât e el construit, n-ai ce să faci. Aia e. Da. Și dacă omul ăla își forțează limita și poate mai mult decât îi se cere? Îi scântește piciorul. Na, sau e neamț, sau japonez. Exact. Îl aveți și pe mitică, mitică, ce calitate principală ai? Bună dimineața. Prima calitate principală e cu somnul. Da. Deci după 3 și ceva dimineața acolo nu mai am somn, ca și alți colegi de-ai noștri, bineînțeles. Da. Se numește care... boala fuhurezului. Da, și care rezistăm cu foarte mare stoicism la înjurăturile altora, și la călători, și la taximetrii, și la... Asta, și tu... că... asta într-adevăr e răbdare. Și tu mai ai o calitate deosebită acolo la tine. Stai și îi urmărești pe toți colegii de microbuze la gara, la Craiova acolo. Nu, nu, dar chiar... sunt băieți cu bun simț, nu pot să-i jignez, nu pot să le zici nimic. Absolut. Sunt corect, nu. Mulțumim, sunt mitică, corect. Dacă aveți alte calități, 0213184000, noi vi le citim, sau 0722 206020. Trezești să mă minți cu Găinușa și Dezbrăcatul. Mi-ai zis că nu mă mai cunoști, că tot ce-a fost s-a dus și acum suntem niște foști, doi proști. Când tu strigi, eu strig mai tare și parcă-mi place să te văd atunci când te doare. Asta-i dragoste și ură, nu mai am cuvinte când liniștea asta urlă. Lovește tare inimă, spune ce ai de spus, încă sunt aici, fiindcă eu pot să le duc. Fără frică, ca la început, când nu știai, nu mă priveai ca un necunoscut. Și acum ai scut, tu nu mă asculți. Ne știm din altă viață, te rog să nu uiți. Te cunosc de femeie deșteaptă, nimic normal în lumea asta aberantă. Totul e în pantă, ține-te de mine, că uite cum se uită toți, dar nu ne vede nimeni. Singuri împotriva lumii, cine ne oprește? Clișeul clasic, trebuie să iubești orbește, inima privește. Încă n-am ajuns și nu mă întreba chestii care nu au răspuns. Că nu vreau să te mint, știi că nu prea pot să vorbesc despre tot ce simt. Trebuie să mă simți, orgoliu nu te lasă. Poate nu acum, poate în altă viață. Frică. Te cunosc de FM. Bună dimineața, bună dimineața, 7:44 de minute. Au început mesajele să curgă cu privire la mesajele de... mesaje cu privire la mesajele despre mesaje. Iată, Bea din Satul Mare se întreabă: eu sunt o super femeie că pot dormi și 14 ore fără întrerupe. Să rămână, mami, stai liniștit acolo, împătuți și dori. Dori. Nani, nani, nani. Terente ar trebui premiat, le luăm dolari. Da, am înțeles la ce vă referiți. Avem mai multe mesaje, au venit și au început să vină și mesajele pentru concursul pentru de tableta? La tableta Evolio. Nu uitați cele mai haioase replici cu care v-ați cunoscut prietena, prietenul și cu care v-ați și despărțit, dacă e cazul, dar mă rog, poate nu e cazul. Iată câteva persoane din lume, super oameni, oameni extraordinari cu super puteri. De dar exemplu, sunt români? Nu. Nu, nu, nu. Nu, nu, nu avem nu, treabă. Nu. Bărbatul care nu simte frigul este un olandez. Tipul s-a notat pe sub gheață și a stat câteva ore în cadrul unei demonstrații într-un recipient umplut cu gheață. Ce zici de treaba asta? Ăsta, dacă vine în România, se umple de bani. Se umple de bani, dar ăsta devine milionar peste noapte. Și câți pensionari stau la noi lângă caloriferele alea înghețate de la Radet și rezistă la frig dârdâin? Dar ai văzut ce zice caloriferul? Băi, ce cald sunteți, domnul Popescu. Ce zice? Da. Dar mai nou, mai nou e și metoda asta, mai nouă, de fapt, e metoda de încălzire prin mall, știi? A, te duci dimineața la ora 10 când se deschide și pleci la ora 10 când se închide, da. Băiatul cu creier ultra rapid, uite, zice de tine. No, este... nu, e zice de domnul Daniel. Da, Daniel, și el are capul mare. Poate executa calcule matematice de cea mai înaltă dificultate cu viteze uluitoare. Asta nu e normal, să știi. Ar putea să angajeze la fisc la noi. Nu, lăsau la femei să vină în România să calculeze cu domnul prim-ministru. Femeia care nu poate uita. Ba, asta e problema. Calendarul uman. O femeie măritată în vârstă de 40 de ani care își amintește absolut totul. Dar ce asta e o șmecherie? Să te cerți cu ea. Știi câte femei își amintesc absolut totul? Bă, dar nu uită nici la bătrânețe. Nu uită, mă, tu te-ai scoate uitat ochii. La, te-ai uitat la aia pe stradă acum 33 de ani. Eram în 82 când... Omul magnet care sfidează legile gravitației, ăsta atrage tot asupra lui. Avem la oameni magnet, știi cât? Mamă, deci am văzut pe Șanțelize niște oameni magnet, frate. Dar de ce vorbesc, de noi, mă? Suntem oameni magici. Femeia care poate râde cu 110 decibeli. Deci pe asta, dacă o chem la radio, ne arde tot ce avem aici, instalații, boxe, microfoane. Călugării care generează energie calorică din trupuri, ăștia dacă legi 10 în serie, poți să se încălzești ca instalația de pom, nu? Bărbatul care nu simte durerea și nu e vorba de bute. Pormă, bărbatul care aplaudă gălăgios ca un elicopter. Săracul, dar uite ce mâini mare are. Mamă, dar ce gălăgios. Și bărbatul care mănâncă orice. Bărbatul și ia de mai jos că, uite, bărbatul care scoate flăcări pe nas. Nu, nu, nu. Din România. Bărbatul care mănâncă orice, știu unde lucrează, lucrează la guvern și mănâncă absolut tot ce-i oferă poporul. Am înțeles, da. Kiss FM. Turn your radio up. Ofisare, dar nu-l văd eu. Nu-l văd eu. S-au ignorat deja. Un fel de rând emoționale. Pui sare pe rană și apoi întreb de ce mă doare. Nu vezi că vine ploaia, începe telenovela. Mami, sun o periana să ne împrumute ambăvăla. Între noi e furtună iar. Devastăm tot ca un uragan. Ne mințim ca la meteo. O fisoare, dar nu-l văd eu. Între noi e furtună iar. Devastăm tot ca un uragan. Ne mințim ca la meteo. O fisoare, dar nu-l văd eu. Nu-l văd eu. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ce eu m-am săturat de atâta vânt. Nici nu mai pot să cred că toate trec. Știu doar că vreau să plec oriunde pe acest pământ. Doar vreme instabilă între noi. E furtună. Ca la meteo. O fisoare. niciun viitor. Soarele nostru e ascuns după noi, e plin de tunete, fulgere și fior. Nu mai văd nimic în fața ochilor, niciun pic de dor, niciun viitor. Soarele nostru e ascuns după noi, e plin de tunete, fulgere și fior. Între noi e furtună iar, devastăm tot ca un uragan. Ne mințim ca la meteo, o fi soare, dar nu-l văd eu. Între noi e furtună iar, devastăm tot ca un uragan. Ne mințim ca la meteo, o fi soare, dar nu-l văd eu. Ne mințim ca la meteo, ca la meteo. Ne mințim ca la meteo, ca la meteo. Trezești să minți cu Găinușa și Dezbrăcatul. Bună dimineața, 8 fără 10. Bună dimineața. Ai, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat la București? Miciu? Ce s-a întâmplat? Doamnelor și domnilor, a început să ningă. Când? Wow, incredibil. Acum în București iarnă. Ninge? Da, acum în București ninge, ceea ce ne face să difuzăm în acest moment, în premieră ultramondială, un reportaj din Nămeți. Doamnelor și domnilor, este vorba despre o discuție între reporter doamna Barbara, domnul Drumar și cine mai era acolo. Da, hai să vedem despre ce este vorba. Hai, să ascultăm. A fost odată ca niciodată o țară, dacă o putem numi așa, în care drumarii sufereau de virginitate meteorologică. De câte ori ningea, pentru ei era ca pentru prima dată. Bună ziua, sunt Adelin Plugușor, direct din Nămeți. Vom vedea cum s-a descurcat o bătrânică în luptă cu această cumplită urgie. Bună ziua, cum vă numiți? Barbara mă cheamă, maica. Ca pe cârtița de metrou. Exact, așa am săpat eu pe sub zăpadă și ajung la privată. N-am ajuns. Spuneți-ne cât de rău a fost. A fost rău, maica, rău. Până au venit aici 12 jandarmi, m-am chinuit greu de tot până i-am scos pe toți dintr-o ei. Numai puțin puteți să dați radio o idee mai încet. Ce ascultați acolo pe acest cumplit viscol? Ice baby, ice, mă încălzesc, mamaia, asculte muzică, dar nu manele. Foarte bine, să înțeleg că nu vă plac. Nu știi, maică, că Florin Salam e cu zăpada? Mamaie, vreau să vorbim serios. Cum te-ai simțit când ai văzut că vine echipa de salvare? M-a speriat rău de tot, rău m-a speriat. Cum te-ai speriat când ai văzut că vei fi salvată? Păi când am văzut cum dădeau la lopată pe deasupra mea, am crezut că am murit și mă îngroapă. Dar, maică, voi cum ați venit până acilea? Am venit cu elicopterul. Bine că n-ați venit cu avionul, că acum vă căuta și pe voi. Vă rog să revenim, stați puțin, numai puțin. Iată și utilajul de dezăpezire. Numai puțin, cum vă numiți, domnul care conduceți utilajul? Ce, bună ziua, mă numesc Ghieti Popescu, Drumar. De ce nu ați intervenit la timp? Ați fost doar avertizat că e cod portocaliu. Da, păi și de asta ne-am și oprit, deci că urma cod roșu, deci așteptăm să facă verde. Bune, dumneata chiar nu știi ce înseamnă acest cod. Deci, adevărul e că încă nu l-am descifrat, deci. Domnule, nu vă bateți joc de noi, de ce nu au intervenit utilajele? Deci nu a avut bani de motorină și a fost gir și am avut control de înghețat. Păi dacă ai înghețat, maică, nu trebuie să te încălzești, Chieti. Am un antigel de zalău, o minune. Hai, mă, maică, deci oricum mi s-a înzăpezit utilajul, n-am de ce face. Incredibil! Doar în România drumarii așteaptă utilaje de dezăpezire. Publicitate! Ai muncit ore întregi să-ți dezăpezești locul de parcare și ți l-a ocupat o altă mașină? Au apărut noile lopeți cu coadă din bâtă de baseball. Pentru zăpadă, geamuri și dinți. Comandamentul de iarnă român. Mai rapid ca noi, intervine doar primăvara. Gosh. Încearcă să nu adormi la loc. Căinușă și Dezbrăcatul revin în câteva minute. Kiss FM. Ok, let's take it back to the hits. Go. Kiss FM. Get jazzy on. I'm that flight that you get on, international, first class seat on my lap, girl, riding comfortable, cause I know what that girl them need, New York to Haiti, I got lipstick stamps on my passport, you make it hard to leave, been around the world, don't speak the language, but your booty don't need explaining, all I really need to understand is, when you talk dirty to me. Talk dirty to me. to me. Talk dirty to me. Get jazzy on them. You know the words in my songs. No habla English. Our conversations ain't long, but you know what is. I know what that girl them want. London to Taiwan. I got lipstick stamps on my passport. I think I need a new one. Been around the world, don't speak the language, but your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. Sold out arenas, you can suck my b- Gilbert Arenas, guns on deck. Chest to chest, tongue on neck. International aura. Every picture I take, I pose a threat. Fold a jet, what you expect? Her so good, I bought her a pet. Anyway, every day I'm trying to get to it. Gotta say to my phone on the big booty. Anyway, every day I'm trying to get to it. Gotta say to my phone on the big booty. Been around the world, don't speak the language. Your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. You do. Talk dirty to me. Tocănița de gazete preparată cu cap de șef Căinușă. Kiss FM. Hai, hai, asta șeful. Bună dimineața. Ora 8 aproape. Hai cu tocănița, șefo. Foaie verde de tarhon, se aude în zare un zvon, se încălzește și o să apară grila de primăvară. La TV, pam, pam. România Liberă ne spune că Senatul respinge o inițiativă legislativă prin care elevii primeau gratuit echipament sportiv, 600 de lei pentru uniformă și rechizite. Mami, mami, doamna învățătoare a spus că parlamentarii nu vor să ne dea training gratuit pentru sport. Așa că să ne învățăm să alergăm desculți și dezbrăcați ca vântul și ca gândul după terminarea școlii, direct în Canada. Lasă, dracule, Canada, ce-ai nebunit? Ce-ți trebuie ție, Canada? Să aranjez eu, te iau eu cu mine. 10 zile la un festival la Bratislava. Evenimentul zilei constată că Gruia Stoica, patronul grupului Feroviar Român, vrea arest la domiciliu, deși ar fi și varianta să-l închidă într-un vagon de marfă la triaj. Din ziarul Click aflăm că un om de afaceri din Craiova susține că a fost mușcat de mână de un funcționar public. M-a mușcat de mână, iar eu am dat imediat drumul la acte. Am sunat la poliție, dar funcționarul a fugit imediat de la fața locului. Bună dimineața, dacă îmi permiteți să trăiți, agentul Zgureanu raportează. Deci am mers pe firul scămoșat al anchetei și am descoperit următoarele. Funcționarul public s-a enervat că nu a primit șpagă și a început să mărie, să latre, după care a mușcat victima. Dar și aici intervine flerul meu de detectiv. Omul de afaceri era turbat de la atâtea taxe și impozite. De aceea funcționarul trebuie acum eutanasiat. Hai cu toate, uite mușcă! Ziarul Ring observă că echipa națională de fotbal rămâne fără sponsor. Timișoreana și Adidas zic pa naționalei lui Piți. Eh, poate găsește Nașu Sandu vreo sponsorizare de la o firmă de saci de box. Doar suntem ciuca bătăilor, nu? Ziarul Național scrie că Suleiman Magnificul vine la București de 8 martie. Actorul Halit Ergenc le face o surpriză admiratoarelor din România pentru 150.000 de euro. Giudem babic, dragi femei din Pașalucul Românica, la mulți ani! Azi de ziua voastră, 8 martie, mă rog, în calendarul vostru, că la noi musulmanii, femeia, ziua femeii pică în Ramadan. Deci, azi voi avea prețuri promoționale. Cine vrea să mă pupe pe obraz, 100 de euro. Cine vrea să-mi atingă barba, 300 de euro.

Bună dimineața, da, suntem ok. Ați venit cu băiețelul. Tati, sigur ascultă Kiss FM? Eric e minor, dar cum te-ai gândit, ascultai Kiss FM, Eric? Da, fiecare zi. Ascultai și ieri când vorbeam noi despre fanul cu numărul 1.501.000, ce ai zis? Hai să dau și eu un like acolo, nu? Da. Nu dădusei până atunci? Nu. De ce? De ce nu dădusei like până el mai mult cu fetele, nu... N-a avut timp pentru chestia asta. Erai și în vacanță, ești în vacanță acum. Da. Vrei să saluți pe cineva de la... Un prieten, o prietenă bună de la tine de acolo? Păi doamna învățătoare, nu vrei să saluți pe nimeni, nu? N-ai prieteni? Ba da. Așa, păi salut, zi. Salut Cutărescu, cum îi cheamă? Salut Sebi. Salut Sebi, ce mă, Sebi? Tu ce, Sebi, Sebi tu doarme ce... de bubuie la ora asta. Sebi, ce faci? De ce nu dai like aici? Ce spune? Ce spune mama? Ce spune mama ei? Nu. Nu auzi pe mama? Care nu auzi la care, n-are căști. Bun, Eric este fanul Kiss FM cu numărul 1.500.001, iar cadoul nostru pentru el este o super trotinetă. Bravo, super trotinetă. Eric, te așteptai? Ai văzut, ți-am făcut și noi surpriză, dacă tot ai venit. Între timp am ajuns ceva frumos. Între timp am ajuns 1.503.296, dar sunt convins că până la sfârșitul programului o să fim și mai mulți și când o să fim 2 milioane o să dăm o mâine, super super trotinetă. Da. Mâine o să avem aici câștigătorul, celul care a dat like cu numărul 2 milioane, da, chiar mâine o să vină. Da. Da, și mâine 4 milioane și tot așa. Că nu vine să cred. Da. Mama lui Eric, sunteți fană Kiss FM? La microfon, doamna Nicoleta. Da, sunt. Nu chiar atât de înfocată ca băiețelul meu, dar sunt. Ați dat like? Nu. No. Soțului. Bine, uite, o să vă lăsăm să dați like și vă pregătim trotineta. Da. Bine, mulțumim Bine. Mult vă în mulțumim această mult. Dimineață. Sărut una, pa, Eric, te pupăm. În această dimineață a fost fanul Kiss FM cu numărul 1.500.000. Băi, e greu de citit. 1.500.000. Bună dimineață. Rămâneți la locurile voastre. Căinușa și Dezbrăcatul se întorc imediat. Kiss FM. Back to the hits. Kiss FM. Oh, you said no, no, no. I said no, no, no, no. You say take me home. I said no, Perignon. You said no, no, no. I said no, no, no, no. No, no, no, no. guys! Căinușă și Dezbrăcatul. O emisiune care se ascultă cu gura până la urechi. Kiss FM. Bună dimineața, după ce l-am avut în studio, l-avem în continuare. L-avem în continuare aici, lângă noi. Eric, pe Eric, fanul nostru cel mai tânăr, 9 ani. Tot vorbim, face sport, handball, ne povestește aici de ce face el, ce o să facă când o să fie mare, bravo. După ora 9 o să vină și Elena Gheorghe să ne cânte în live aici în direct, de la, din studioul Kiss FM, era să zic, de pe Studioul numărul 1. Pentru că aici suntem în studioul numărul 2. Da, da, da, studioul numărul 3 și dacă mă uit așa pe hol, e studioul numărul 3. Dacă e lung, da, câte studiouri avem aici. Hol lung. Da. Nu uitați nici de concursul nostru cu tableta Evolio. Dragostea e o floare rară și dacă v-ați îndrăgostit sau, mă rog, dacă ați cunoscut pe cineva, bărbat sau fată, că acum se poate să cunoști bărbat pe bărbat. Eric, tu nu asculta chestia asta. Uite de pe geam în partea aia. Ei bine, puteți să ne scrieți un mesaj. Am glumit? Nu te uita. Deci, uite un mesaj foarte frumos, Mișu. Frumos. De la o doamnă, cum l-a agățat pe, vreau să vă povestesc cum l-am cunoscut pe iubitul meu. I-am dat un SMS, ne-am cunoscut. Așa. Am 112 kg. Promit că dacă mă vei iubi toată viața, vei sta cu o să slăbesc, Doamne ferește. Uite, dacă mă iei așa cu mesaje, uite și Mihai din Brașov a trimis mesajul, ci că nu te supăra, ai mâncat ciment pentru că arăți beton. Dânsul bănuiesc că lucrează în construcții și aceste glume sunt frecvente pe schelă. Dacă aveți mesaje, în continuare vă așteptăm la telefoanele noastre. Da, 0722 20 60 20 sau 318 400. Politică. Ei bine, ea confirmă că am ajuns o țară plină de secături. O țară minoră, căzută rușinos la examenul de capacitate în fața Europei. Aici ne-au adus politicienii ordinari, hoții, improvizați astăzi moraliști, miniștri ce s-au vândut o viață întreagă. Parlamentari contrabandiști. Voilà, o avem în suflet. Există o epidemie înfricoșătoare de meningită morală. Iar țara trebuia să ajungă aici, târâtă pe marginea prăpastiei, de unii conducători care sunt hoți. drumul mare. Onoare, yeah, ceva ce multă lume n-are, yeah, toți se calcă în picioare, dar pentru atâtea lucruri fără valoare, yeah. Vorba de onoare, yeah, ceva ce multă lume n-are, yeah, toți se calcă în picioare, dar pentru atâtea lucruri fără valoare, yeah. Te trezești zâmbind cu Căinușa și Dezbrăcatul Kiss FM. Apropo de onoare și de politicieni, da, de ăștia foarte deștepți, hai să vedeți ce oroare circulă acum pe internet. Un viral extraordinar de căutat. Politician de la o forță anumită, întrebat forță de ce vrea el să candideze la europarlamentare, a răspuns cam așa. Pentru a găsi un vinovat pentru ce s-a întâmplat în tragedia din Munții Apuseni, eu cred că vina asta tragică, ca și în tragediile lui Sofocle, este greu de cuantificat, dar trebuie să ne gândim că ne aflăm în prim cutremur cosmogonic dat de conflictul dintre mitul arhaic, eroul arhaic, ciobanul Frigda și mitul civilizator, eroul civilizator, gramofonul. Deci eroul civilizator, gramofonul. Stai că uite, ăsta mic Eric a făcut ochii mari și se... Este un nenea. Eric, îți explic eu, nenea dezbrăcat. Este un domn așa care face politică. Așa. Părerea ta care este despre politicienii din România? Sunt deștepți. Deștepți? Da, sunt deștepți, da. Pentru ei sunt deștepți, între ei. Da, auzi, da, foarte tare. Te-ai auzit de gramofon? Știi ce e la gramofon? Bine, nici nenea asta nu știe, dar folosește, să știe. Putem să ascultăm din nou. Cosmogonică. Deci, el este întrebat de ce candidează la europarlamentare. Atenție, asta a fost întrebarea. Da, da, da, da. Răspund. Pentru a găsi un vinovat pentru ce s-a întâmplat în tragedia din Munții Apuseni, eu cred că vina asta tragică, ca și în tragediile lui Sofocle, este greu de cuantificat, dar trebuie să ne gândim că ne aflăm în prim cutremur cosmogonic dat de conflictul dintre mitul arhaic, eroul arhaic, ciobanul Frigda și mitul civilizator, eroul civilizator, gramofonul. Deci de la domnul cu gramofonul aș vrea să fac o paralelă. Mai avem una care deja e la Bruxelles, vă spun. Da, da, da, e un spital special acolo la Bruxelles. Deocamdată pot să spun că nu este un post ocazional, pentru că divulgaritatea umanistică a unui om s-ar putea retușa pe un blastom ale noșalanței nonconformistice într-un Jean Calvin. Numai că această republistică interumană s-ar putea repudia pe un anumit tronson umanitar. Da. Aș vrea ca totul în această zi... Mulțumim foarte mult, doamna Jean Calvin. Aș vrea să stau de vorbă cu un specialist în domeniu. Bună dimineața! Bună dimineața, voi că nu știu... Domnul Vadim, cum sunteți? Și cheliosul ăla, domnul Dani, uite ce față are. Ce să zic, băi, în primul rând, ăștia doi trebuie să facă parte din Partidul România Mare. Ai, sunt convins de chestia asta. Băi, ăștia au creierul mai mare decât ăsta capului, bă, nu se poate așa ceva, medicamente. Credeți în cutremurul ăsta cosmogonic dat de tragediile lui Sofocle, combinate dacă... cu ciobanul Frigda și gramofonul? Și gramofonul, păi aia e, bă, că a închis cu gramofonul, deci omul are perfecte dreptate, bă. Deci, făcând analiza pe text, asta înseamnă un Sanax dimineața, unul seara, bă, că nu se poate așa ceva. Ia să face vicepreședinți pe amândoi, nu? Și pe doamna și pe domnul. Păi, bineînțeles, bă, ăștia vin la partidul meu, bă, aia de la Bruxelles, o să-i fac punct de lucru acolo, ca la ăștia cu covrigii pe la Unirii, bă, hai să... Știi cum se numește punctul de lucru de acolo, de la Bruxelles, pentru ea? Cum? Se numește punct de prim ajutor. Mulțumim, a fost Vadim. Inima mea. FM. Și acum mai sunt momente în care îmi vine să te sun. Mai sunt momente în care, să fiu sincer, mi-e dor să te mai văd dimineața cu tricoul meu în dormitor. Și mai cad pe gânduri când îmi amintesc, când vezi că tu ai fost în dreapta mea, indiferent de test, indiferent de vreme, de probleme, nici măcar nu te-ai mișcat. Ia, vezi, au venit și au plecat. Așa nebună cum erai, mă completai perfect. Cine credea că fără tine sunt defect? Așa nebună cum erai, erai nebuna mea. Au fost mult în patul meu, dar nu și-n inima mea. Acolo undeva, ascuns în inima mea, ține minte că am fost în dreapta ta. Au fost de atunci atâtea zile, ani grei. Dar acum te știu eu, tu sigur ești ok, da. Sigur ai făcut tot ce ai putut și deja ai în sfârșit familia, tu știm amândoi că o visai. Știm amândoi și cum vorbeai tu ore în șir, eu te aprobam, dădeam din cap că te înțeleg, când de fapt nici nu te ascultam, n-au. Aveam multe pe cap, mai tot timpul ocupat, mai tot timpul ignorant, mai mereu plecat. Să recunoaștem că ne-am dat prea multe teste și ne-am mințit prea mult că o să trecem peste. Dacă în orice poveste ești blocată în mintea mea, că au fost multe în patul meu, dar nu și în inima mea. Orice s-ar întâmpla, e contagios, băi. La fel și râsul. Căinușul și dezbrăcatul. Te trezești râzând. Bună dimineața, 8:27 de minute, l-avem aici pe Eric, lângă noi. Ce faci, Eric? Ești, te-ai trezit râzând în această dimineață? Da. Aici la microfon, bună dimineața. Auzi, de fapt, cum te cheamă pe tine, Eric, și mai cum? Eric Moldoveanu Andrei. Așa, bravo, Moldoveanu Andrei. De fapt, Eric Andrei din... Moldoveanu, nu? Și ești din Ploiești, nu? Da, bravo, bravo. Am înțeles că îți place foarte mult să joci basket, nu? Handball. Nu, handball. Handball. Mm-hmm. Handball, bravo. Bravo. Și ce ești? Ești portar sau ești... Extremă dreaptă. Ah, nu, ești pivot, nu? Da, lasă, o să te faci tu mare și o să fii și pivot. Eu când am făcut ciclism, Eric, eu am fost pivot. Auzi tu, când o să fii mare, ce vrei să te faci, Eric? Ce meserie ai vrea să ai? De jandar. Jandarm? Vrei să fii să jandarm? Te duci prin nămeți, să scoți... Păi nu, de-aia se și antrenează la handball acum, dacă o să fie jandarm. Ca să ai mâinile puternice, vânjoase, da? Da, exact, exact. Da, iată, o să vorbim după ora 8:30 despre greșelile pe care le fac șefii față de angajații lor. Și o să vă rugăm să ne... Dați câteva exemple. Să ne sunați, mai bine zis, să ne spuneți ce greșeli ați făcut față de angajații voștri sau ce greșeli mai des întâlnite au făcut șefii voștri cu voi. Deci nu uitați și de tableta Evolio, pe care o să o dăm premiu în această dimineață, dacă trimiteți la numerele noastre de telefon. La 0722... Lasă-mă pe mine, te rog, aici nu te băga, pentru că la număr mă pricep eu. 0722206020, unde trebuie să... Cam atât, când ești versuri, mă pricep mesaje, eu, vorbe dulci, chestii de-astea, cum ți-ai... Mă lași să mă pricep eu. Nu, cea mai haioasă replică cu care ați agățat, cu care... Stai că e ridică. Cu care ați stat de vorbă cu prietenele dumneavoastră sau cu prietenii. Vă așteptă. Așa. Încearcă să nu adormi la loc. Căinușă și dezbrăcatul revin în câteva minute. Kiss FM. Back to the music. Back to the music faster. Decât să stai să-i strângi, mai bine să îi cheltuieri. Ladies and gentlemen. We are Baga ban, baga ban. Nevastă-mea vrea tot ce-i nou, dar moda se schimbă repede rău. Hey! Iubi, pantofii sunt criminal. Bagă, bagă, bagă ban, bagă ban. Doctorul îmi spune, puia te știu. Îi tremură mâna pe bisturiu, de-aia bag repede bani în sidiu. Bagă, bagă, bagă, bagă ban. Domnul milițian, stai așa, încă nu scrie, hai să o dăm cumva. Ce naiba, doar noi suntem golari, nu trebuie să mai spui. Bagă ban, bagă ban. Hârtie, plastic sau chiar monezi, mereu te stresezi, vezi să nu-i pierzi. Când o pui, toți sunt fan, ce-ți zic. Bagă, bagă, bagă ban. Când ai milioane, ești cel mai tare, însă asta nu e tot. Când sufletul râde, nu-ți trebuie multe bani, știi, nu stau pe loc. Faci milioane, ești cel mai tare, trebuie să și trăiești. Decât să stai să-i strângi, mai bine să îi cheltuiești. Bani, bani, bani, bani, bagă bani, bani. Îți place mișcare, vrei un safari cu africani? Bagă, bagă, bagă bani, bagă bani. Te-ai săturat de covrici și aurme? Vrei mușchiuleț sau somon fume? Bio, ce naiba, doar piept de curcan? Bagă, bagă, bagă, bagă bani. Brunete roșcate, blonde tunate, doar cu liceu sau la facultate. Când sufletul tău e de golan? Bagă, bagă, bagă bani, bagă bani. Conduci beat sau fără carnet? La școală mereu tu rămâi repetent, însă tăticul e milionar. Bagă, bagă, bagă bani. Când ai milioane, ești cel mai tare, însă asta nu e tot. Când sufletul râde, nu-ți trebuie multe bani, știi, nu stau pe loc. Faci milioane, ești cel mai tare, trebuie să și trăiești. Decât să stai să-i strângi, mai bine să îi cheltuiești. Cineva a dus pe lume bani, bani, bani, stricați inimile bune, bani, bani, bani. Când ai mulți, îi risipești, când nu ai, nebunești. Cineva a dus pe lume, bagă bani, bani, bani, bani, bagă bani, bani, bani, bani, bani, bani, bagă bani, bani, bani, bani, bani, bani, bagă bani, bani, bani, bani, bani, bani, bagă bani, bani. Nu uita, dacă vrei artiști pe bune, hai, bagă bani, bagă bune, bagă bani, bagă, bagă, bagă, bagă, hai, bagă, bagă, bagă, bagă bani, hai, bagă bani, hai, bagă bani. Hey, wake up you guys! Căinușă și Dezbrăcatu, o emisiune care se ascultă cu gura până la urechi. Kiss FM. Bună dimineața, 8:36, lansați-am subiectul, greșelile pe care le fac șefii față de angajații lor. Iată câteva exemple, după care ne dați exemple trăite. Le cer să fie prezenți 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Adică să se mute acolo, vinerea seara să se ducă acasă, duminică seara să vină înapoi la servici. Le cer să facă activități la care nu se pricep. Uite, asta mă gândesc, asta mă duce cu gândul la miniștri. Păi de ce te-am angajat eu pe tine aici? Da, pe bune. Cine te-a angajat? Uite, de exemplu, dau absolut la întâmplare, la învățământ. Știi? Să pui pe unul care vorbește cu decât, știi? Sau dacă ai foarte multă treabă, poți să vii cu o nepoată de acasă să te ajute, Mișu. Le spui resurse, le spui resurse umane în loc de angajați oameni. Resurse, da. Manager s-a plâns că stă prost la capitolul inventar uman. Ouch! Deci adică te numeri uman și nu ies la numărătoare. Ce vorbești? Bun asta. Le ceri sfatul și apoi ignori. Ia să-i ascultăm și pe oamenii care au trăit așa ceva. Se trezește de dimineață, la radio ajunge. Intră în direct chiar acum cu Căinușă și Dezbrăcatu. Genul programului. Interacțiune 021 318 4000, 0722 20 60 20. Și primul la muncă este Vasile. Bună dimineața. Bună dimineața. Dimineața, Vasile. Ia, spune, tu despre ce greșeli? Cea mai mare problemă, cred că este cu șefii care sunt făcuți la felul bocancilor, care, pe lângă aroganță și nesimțire, nu au absolut nimic de oferit. Dar ce greșeli fac ei? Bine, în primul rând că se angajează pe posturile alea de șef, că nu sunt recomandați de nimic, nu? Păi, doar sunt recomandați de nașul, fiinul, unchiul, mătușa... Da. Și cam atât. Competențe. Zero. Prin TVR am văzut rețeta asta, da. Florina, bună dimineața! Bună dimineața! Cea mai mare greșeală care o face șefa mea este că nu mărește salariul și nu vrea să-mi dea concediu de ordină. Păi hai să spuneți numele, unde lucrați și totul o să se schimbe. De mâine nu mai veniți. Da. Dacă aș putea să fac chestia asta. E adevărat că contează pe faptul că va găsi pe altcineva care nu... Nu are pretențiile mele, probabil, da. Așa și închipuie. Meritați asta, mărirea de salariu sau nu? Ți-a spus cu mărirea de salariu? Dacă o meritați? Eu o merit, personal. Dar ea acum știe că ați intrat în baie să vorbiți de ea? Bine, atunci vă punem o pilă bună dacă meritați să o să și primiți. Costică, bună dimineața! Zi bună, papa! Bună dimineața! Neața, Costică! Eu cred că cea mai mare greșeală pe care a făcut-o șeful a fost că m-a angajat. De ce? Asta, da? Păi eu m-am luat după ăștia aici, le-am luat exemplul lor și muncesc tot în ritmul lor, așa, în Finlanda, da. Da. Mai multe pauze de cafea, câteva de țigare, m-am lăsat de fumat de mult, dar nu contează, tot iau pauza și de țigare. Și știi care e cea de-a doua mare greșeală? Că încă nu te-au dat afară. Mari, bună dimineața! Neața! Mari! Da? Bună dimineața, te ascultăm! Bună dimineața! Sunt în drum spre serviciu și știți ce mă gândeam? Cea mai mare greșeală a șefilor este aceea că nu se țin de cuvânt. Adică? Adică îți promit marea cu sarea. Să nu-mi spuneți că lucrați la guvern. Sigur că tu vrei să-l mulțumești pe șef. Așa. Vrei să faci mai mult decât este în dreptul tău. Da. Și el îți spune, îți voi da și aia, pentru că meriți, da, și așa mai departe, dar nu-ți dă decât sarcini. Eu vă sfătuiesc să vă duceți acolo cu un flacon de lecitină. Florentin, bună dimineața! Să trăiți, taurul bătrân la Trigoviu. Să trăiați. Da, aveți probleme cu îngrijitorul. Am două exemple, să poate, pe care vine. Păi ăla, pe primul. Pe primul, uite acum, de 3 zile sunt în preaviz, m-am dat afară de la servici. Păi dacă te-ai dat mare la radio... Da, să știi că da seama dacă sunt mai bun decât le trebuie lor. E, și sunai și după telefonul lor de la serviciu de acolo. Ești super competent. Da, oi, chiar am vrut. Bine. Lucrez la, am lucrat la Crop, din Târgoviște. Bine. Cristian, bună dimineața! Bună dimineața! Neața, Cristian. Șeful meu cea mai mare greșeală a făcut că mi-a tăiat cât 1 milion din salariu. Cred că o să cam plece toți angajații. Dar de ce? De ce a făcut asta? Păi trebuia 1,5 milion. Și că nu mai merge vânzările. Lucrez la panificație. Păi și nu vă reprofilați? Ba da, așa începem. Foarte bine. Spor! Bine, spor în ramură. Bine, să trăiți, o seară bună. În bărbatul absolut, iată, tot ce trebuie să poată un bărbat. Bărbatul trebuie să poată de toate, fiate. Cum să cere o mărire de salariu, să-ți dau cartea asta? Te duci cu un pistol, am văzut la americani. Iată, următoarele afirmații nu trebuie rostite niciodată într-o negociere pentru mărirea salariului. Solicită o mărire de salariu pentru că și lui Ionescu i s-a mărit salariul. No, no, asta, aici o să apară intriga, corect. Faceți dumneavoastră o cerere și se rezolvă. Să nu spui niciodată, am nevoie de bani pentru că... Nu trebuie să spui, că să-ți iei pușcă, să-ți iei ceva, înțelegi? O cutie în care sunt cu bagajele. Dacă nu primezi mai mulți bani, demisionezi. Să nu spui niciodată treaba asta, pentru că s-ar putea să lase. ești, exact ca la început. Și sunt vise în care tu trișezi. Spune-mi ce-ai făcut. Întreabă ce să-i zic. Dimineața, 9 fără un sfert. Domnul Eric, stați, luați un loc acolo, puneți-vă căștile, fiindcă vreau să-ți spun ceva, dragă Eric. El e din Ploiești, ești din Ploiești, nu? Da, din Ploiești. Ascultătorul cu numărul, de fapt nu ascultătorul, de fapt fanul nostru pe Facebook cu numărul 1.500.001. 1, da. Prezent, după cum am și promis într-o dimineață la Kiss FM, adică chiar ieri astăzi, am promis. În această dimineață, el e din Ploiești, iată, ai un concetățean acolo în Ploiești, adică e un nene, cum ar veni, care are 80 de ani, da, și schiază zilnic. Pârtia lui, străzile din Ploiești. Da, așa e, bună dimineața. Bună dimineața, domnule. Bună dimineața. Bună dimineața. Pensionarul schiază aproape zilnic câte 10 km. Omul povestește că e pasionat de acest sport de la 5 ani și doar așa se poate menține în formă la vârsta sa. Așa, așa e. Așa e? Da. Cum vă numiți? Strepcococ Aurel. Așa. Am 80 de ani. Și de la vârsta de 5 ani, parapantă, ski, computer, Facebook. Aveți de toate, nu? Fac tot ce, ce da. Facem da. Noi, tineretul. Cum schiați dumneavoastră așa? Că, practic, vrei să vă arăt? Ski fond faceți, nu faceți un ski am skiuri în mașină, dacă vreți, vi-aduc să vă arăt cum fac. Aici nu pot să fac, am tălpile astea groase și n-alunecă pe mocheta dumneavoastră. Ce, cum faceți 10 km în Ploiești? Adică cam merge... într-o oră îi fac. Într-o oră? Dar ce, da. Mergeți cu așa viteză? Mai e... dealurile astea, vrei, că n-au dat cu nimic pe trotuar. A, și vă dați și pe... Mai feresc și participanții în trafic, mai depășesc pe ăștia care merg mai pe Eric, uitați, e de la... Păi da, e vecinul meu. Iauzi, Eric, mai ții vecin... minte, mă, când mi-ai furat întrerupătorul de la... La poartă. De păscar? Da. Ia, păi să vezi că recunoaște acum. Am venit și cu maică-ta și cu taică, ia să vezi ce îți fac eu acum. Domnul, cum am zis că vă cheamă? Streptococ Aurel. Domnul Streptococ Aurel. Și vara ce faceți când nu schiați? Vara am schiuri, dar cu role. Schiuri cu role? Da, da. Aveți grijă să nu dați peste oameni, vă rog. No, no, no, bre. N-am băut în viața mea, n-am fumat în viața mea, n-am umblat cu femei. Deci eu am făcut sport toată, de la 5 ani, v-am zis. Deci n-aveți copii, n-aveți... N-am nimic, domne. Ah, mă înțeles. Nu vreți să luați pe Eric acasă să aibă grijă de dumneavoastră? Păi ia, vin și cu maică-sa și cu taică-su. Luați-i pe... Aveți casă? Poate am le lăsați casă, am casă mare, o cameră, balcon, păi, termopane. Da, da, păi da, că mergeți acolo cu schiurile prin casă, v-am da. Bine, am stat de vorbă cu domnul Aurel din Ploiești și cu domnul Eric, tot din Ploiești. Să fie sănătos. Revenim. Da. Pa, la revedere, mai copii. Thunderball, some give it to, some give it to, some give it to, to our girls. 5 million and 40 naughty shorty. Baby girl, I'm a girl, I'm a girl. Thunderball say, well, I'm on the way the time. Cool, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Oh, oh, take a to the girl, them broke out on the floor. From you the one I work this performer. From you the one a man where can't turn you on. Girl, make I see you when them upon ya. Can't stand for the long, not eat no yam, no steam fish, nor no green banana. But down in Jamaica, we give it to you hot like a sauna. Well, woman, the way the time cool, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. And girl, you got it just out, but you know we ain't soft, cause girl, you're impressed out. And if you diss out of me, if it diss out, cause I got the remedy for make you de-stress out. Me have to flat it, because me God bless out. And girl, if you want it, you have to confess out. And a life where we need set speed, if it test to my chest out. Well, woman, the way the time cool, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. So me crazy now, this strange of it and a Bridget and flavor show. Ooh, ooh. Time for me make baby now, so stop boy like you, I get shady, yo. Woman, don't blame me now, cause I'm a flex and fat, not greedy, yo. Ooh, ooh. My loving is the way to go, my loving is the way to go. Well, woman, the way the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Try to hear the spark, it right here, keep it undercover. Come in love, all your fits in your blouse and your fat in your jeans, I'm a wild discover. Everything about you, baby girl, can you hear when me utter? Well, woman, the way the time cool, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Cause the girl them broke out on the floor. From you don't want a workplace performer. From you don't want a man where can't turn you on. Girl, make I see you when them upon you. Can't stand for the long, not eat no yam, no steam fish, nor no green banana. But down in Jamaica, we give it to you hot like a sauna. Well, woman, the way the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Căinușă și Dezbrăcatul. O emisiune care se ascultă cu gura până la urechi. Kiss FM. Uite așa se ascultă radio. Uite așa cu gura până la urechi. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața, fără 9 minute. Auzi un țiuit în urechi? Eu acum? Nu. Cele mai neobișnuite. Nu acum. Cele mai neobișnuite efecte ale stresului, boala cu 1000 de fețe. Vai de mine. De serios, uite, țiuitul în ureche. În mod normal, urechea trimite un impuls nervos către creier, dar stresul poate da peste cap acest proces, așa încât acel impuls să fie interpretat drept un sunet. Dar știi cum scap de țiuit? Cu un bețișor de urechi. Introduci bețișorul de urechi. Nu, mulțumesc, nu? Foarte mult. Pentru că dacă spargi timpanul, nu mai țiuie, asta e ideea. Și oricum nu mai auzi țiuitul. Zbaterea ochilor. Măi, aici e o problemă. Aici, atunci când suntem stresați, respirăm aotic. Mi se zbat ochii. Iar acidul lactic ajunge cel mai rapid în pleoape și mai apoi în restul corpului. Se zbat ochii. Ți s-a zbătut ochiul? Da, dreptul. De la stres. Da? Dar nu vezi că am pleapa mai lăsată? Uite, mi-a căzut pleapa pe ochi. Mie mi se întâmplă chestia asta când trec pe lângă o administrație financiară. Mi se zbat amândoi, vor să fugă. Dar mie mi se bulbucă ochii în zona aia. Poftele necontrolate, un organism stresat va cere să fie satisfăcut prin alimentație, spun experții. Deci dacă ești stresat, bă, nici... Eu cred că Oana e stresată. Care Oana? Oana Roman e stresată rău. Dar ai găsit acolo un subiectul de care tu vorbești acum, de dilatarea nărilor? Dilatarea nărilor? Da, mai auzit? Știu la ce vrei să te referi. Crezi că e stresată, Tonciu? Vai, nu, dar n-am vrut să spun despre... Da, e cea mai stresată persoană pe care o cunoști. Eu? Nu, tu ai zis. Eu nu mă bag. Nu, nici eu n-am zis. Eric a zis. Tu ai zis, Eric. Da. Nu se rușine. Adică a venit cu taică, să aici poate nea la bătaie. Mâncărim de piele, iată, atunci... Așa se înrăutățesc când ne simțim stresați. Să știi că din lipsă de apă caldă, elementare, exact, apă caldă, de noțiuni de igienă, oamenii în România și acum, în mediul rural, nu peste tot, sunt foarte stresați. Da? Uh-huh. Da. duce uneori și pe cap, așa să-ți trezați, înțelegi? Da, da, există o perie de aia de sârbă să te frești cu ea pe spate, așa să dai de maieul ăla din 82 să frești. Și uneori frești, la școală, uneori, da, la școală învățătoarele găsesc și punctele alea stresante care s-ar... Înțelegi, când îi căută în păr. Auzi, voi ați avut, Eric, cazuri la școală? Vai, dar ce întrebare pui copilului, nu se poate așa ceva. Ați avut cazuri la școală cu colegi care au venit cu... care au avut probleme în păr? De multe ori. Serios? Serios? Da. Hai, lasă-mă. Aoleu, aoleu, și ai venit la noi. Uite, a început să mă mănânce capul. Da, la tine în clasă sper că n-au fost, nu? N-au fost, au fost cu... Doar doi. Au fost doar doi? Doi. Adică bine, ăia doi am dat la toată școala. Nu, de, sau în pereche. Unul avea băieței și unul fetiți. Și ce s-a întâmplat cu ei? Ce s-a întâmplat, ce cu, s-a întâmplat cu băieței? Ia, ce erau băieții? Nu. Nu i-a mai primit la școală. Foarte bine le-a făcut. Trebuia să-i și tu de zero, să vină și cu maică-sa și cu taică-su. I-a trimis la facultate. Nu uitați, după ora 9 putem să stăm de vorbă aici cu voi pentru o tabletă. Da, dar după ora 9 vine și Elena Gheorghe, Mișu. Oh, și o să cântăm. Îți place Elena Gheorghe, Eric? Da, să stai. Microfon. Da, place. Să stai, că uite, au venit și cu dansatoarele. La radio. O să o vezi pe Elena Gheorghe și poți să-i ceri și un autograf după ora 9. Rămâneți la locurile voastre. Căinușa și Dezbrăcatul se întorc imediat. SFM. Voi ocroti și poate să vină, baby, și potopul nu-mi stinge focul inimii. Chiar dacă-i vreun cutremur, sfârșitul lumii știi. Atâta timp cât mă iubești, eu te voi iubi. Lângă tine I know.

ce dublu veghi și ne trebuie s-o dea tare. Atât de tare încât nu vezi nici la reloare. Replay, day play la motoare. Astă seara avem efecte speciale. În continuare îmi pune și verde ca să-i dea culoare. Dar nu mult să nu pleci la culcare. Nu doiam una până în așteptare. Sunt încă în picioare dimineața pe răcoare. Hai dă-o tare frate că nu se mai poate. Toată lumea vrea activitate. Paharele sunt goale, uscate. Hai toarnă în toate, se poate. Când ne place o e bine, bine, bine de tot. Merg încet, dar drept și chiar fără efort. Știi, să se audă tare albumul nou. De unde? Din România până la Chișinău. Așa că, yeah. Două tare, nouă Dana Sol. Când te plictisești de terasa de la City Mall. Văd în culori de zici că sunt România. Te-aș înjura, dar mi-e jenă de Doamna Maria. Și nimic nu mă scoate din stare. O stare nebună care nu mai dispare. Că lumea tot din numeri și din picioare. Când audă tare. Când ne place o cântare. Noi de culoare. Facem totul natural. Spargem gheața de la mare. Noi de cântare. Noi de culoare. Facem totul natural. Spargem gheața de la mare. Căscatul e contagios, băi. La fel și râsul. Câinușa și dezbrăcatul. Chisefem. Te trezești râzând. Bună dimineața. Bună, bună dimineața. 9 și 8 minute, astăzi suntem cei 4 mușchetari aici în, sau muschetari. Noi am învățat mușchetari, mușchetari, exact. Dar de fapt se pune corect muschetari. Și 4 muschetari din studioul Chisefem. Este vorba de domnul Codruț alias dezbrăcatul, domnul, da, Dan la butoane, domnul Mișu aici și domnul Eric. Eric din Ploiești, handbalistul numărul 1. Bună dimineața. Ce faci, Eric? Ești ok? Îți place la radio? Cu noi, da, a început să se uite, da, după fete, e bine. Da. 9 ani are și are numărul 1.500.001 like pe Facebook. Mulțumim frumos că asculti. Da. Bun, apropo de Facebook, să vă spun, internetul, așa cum îl știam noi, nu va mai exista. Foarte, băi, foarte. Știi cât mi-a venit netul, da, pe ianuarie? Cât ți-a venit? 6 milioane. Nu se poate majoră așa ceva. Care va intra în vigoare de astăzi. Foarte bine. Da. Foarte bine. Mai precis o să vedem pe lângă domeniile cu care ne-am obișnuit, adică .com, .ro, .net, .edu, etc. Ba, o mulțime de domenii noi. Precum, atenție, .academy, .bike, .builders, .buzz, Cub, camera, ce? Camp, carousel, bla, bla, bla. Vezi că îți limba, frate, ai grijă cum vorbești. Dar tu vorbești foarte bine american. Punct my god. Oh my punct god. Education, punct email. E-mail? Deci au dat drumul la toate, frate. Au dat drumul, păi, peste, numai... peste tot. Ai văzut și la telefonie, a apărut cu 0727. Acum ai cu 07983. Nu mai au ăștia numere din centrală. Dacă până acum ne-am învățat cu câteva, dacă le știam destul de bine, dar acum o să fie mult mai acum greu, o să fie o nebunie. Dar puteți să propuneți alte domenii de-astea, punct ceva. Uite, de exemplu, adresa mea de mail, www.coadademaimuțarom.ro. Așa. Și acum a trebuit, m-a sunat de la, așa, Google, da, că să scot rouă ăla, că ce am pus eu rouă ăla, că să-mi pun altceva acolo. Da, și am pus o poză cu mine. Serios. Dar asta, pun cu coadă de maimuță, e ok. Dar e cu litere, nu? Aron, dar scrie Aron coadă de maimuță, nu faci Aron. Stai, nu-i vorbim prostit, nu-i habar n-ai. Eric, tu ai adresă de mail? Da. Păi normal. Eram sigur, fii atent, Eric are adresă de mail. La 9 ani. Da, ce adresă de mail ai? Eric.moldo@yahoo.com. A, pe Yahoo. Tu aveai adresă eu, de mail? Da, pe Itibiții mi-am făcut prima oară. Eu aveam... Și mi-au spart-o. Mi-au furat adresa. Eu aveam... Mi-aduc aminte Mihaela. Mihaela? Și Cuțu. Și serios. Și ți-ai închis adresa aia? Da, acum am... Dar fii atent, eu am o adresă la care n-am mai umblat de vreo 15 ani. Hai, lasă-mă, ce... Măi, deci am deschis-o alaltă, cum o săptămână. Mi-au căzut mail-urile, deci erau miliarde de mail-uri. Da, o mai ai pe aia cu doamna Tănțica, punct, gât. Nu mai ai. Nu cu gât, am avut cu gât. Cu gât sau cu punct dop. Încearcă să nu adormi la loc. Căinușă și dezbrăcatul revin în câteva minute. Kiss FM. Right now. Let's get back to the music. Kiss FM. Tu spui da, eu zic nu. Și tot mereu facem cum vrei tu. Eu zic hai. Tu zici mai stai, tu spui destul când eu cred că ar mai. Tu calculată, eu mână spartă. Tu liniștită când eu vreau ceartă. Eu vreau să vă meciu, tu filme pe bandă. Și iară ne batem pe telecomandă. Ce romantic, ce frumos. Tu prea sexy, eu prea gelos. Cum ne-am găsit noi doi? Unul pace, altul război. Dar noi ne tu cinematograf, eu direcția de holograf. Eu vreau specific românesc, că tu deja sunt la chinezesc. Eu vreau la munte, tu vrei la mare. Eu chelar de schi, tu ochelar de soare. Fodescu, Escu, eu cu Adescu. Eu Eminem, tu Eminescu. Ce romantic, ce frumos. Tu prea sexy, eu prea gelos. Ne-am găsit noi doi. Unul pace, altul război. Dar noi ne desastru, dar nici nu vreau să mă gândesc ce-am fi unul fără altul. Fizicale spune clar că extremele se atrag. Când e dragoste curată, ne munim ca ei și ea. Că noi ne FM. Bună dimineața! Yeeha! 9:16, minute, Scufița Roșie este așa la noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Ai avut și o piesă bună dimineața! Da. Bună, bună, bună dimineața! Mamă, și eu pot să cânt așa dimineața, dar sunt un pic regușit. Bine ai venit, Elena Gheorghe! Bine v-am găsit! Ce dor mi-a fost de voi, mai ales să cânt aici, se aude foarte bine, am făcut probe de sunet și se aude... Dar vreau să-ți fac un compliment, arăți superb! Da, mulțumesc foarte mult, așa m-am trezit de dimineață, așa m-am trezit. Soțul tău e aici, uite, ne face poze, nu? Da, e și soțul meu aici, toată gașca mea aici, toată trupa. Da, da, și Glens, l-am adus și pe Glens, pe toată gașca aici. Foarte tare, bravo. Ca să facem o descriere, e îmbrăcată în pantaloni negri, cu mulați, ăștia cu pantofi cu toc negri, stiletto negru, așa cum le spune. Așa. Are o bluziță albă cu niște buline negre, un mărimea 42, 44, și o mască, o bască. Roșie. O bască roșie, de ce Scufița Roșie? Cu ce ai mai venit în afară de bască astăzi? În afară de trupa mea, am venit cu două piese frumoase de dragoste, pentru că deja intrăm în perioada aia cu Love. Cu love, da. Da, bine, da, da, ar trebui trebui să fie non-stop această perioadă. Nu știu de ce o sărbătorim numai astăzi, da, și numai așa, pe 14 și numai pe 24. Dar de ce și... ne întrebe noi? Întreabă-l pe soțul tău. Adică... Noi, să știi că noi striperii, no, noi striperii eu... sărbătorim mereu. Voi striperii. Da. Noi, eu o sărbătoresc aproape în fiecare zi. Adică când nu suntem ocupați cu concertele, dar și acolo o sărbătorim, pentru că tot despre dragoste e vorba până la urmă, nu? Dragostea de fan și așa mai departe. Unde de te duce soțul de ziua îndrăgostiților? La Suceava. Ah, ce frumos. Aveți cântare acolo? Aveți cântare? Da, avem cântare. Da, și pe 15 plecăm în Torino. A, așa, da, păi asta mă interesa. Tot cu cântare. Copilul, cântare. Auzi, stai, și din dragostea voastră a rezultat copilul. Dar ce faceți cu copilul? Copilul, Nicolas e acasă cu bunica, îi spune meme. Da. Și îți dai seama că abia așteaptă să ne întoarcem. Dar noi o să ne întoarcem imediat. I-am spus, plecăm, mergem până la cântare și după aia venim foarte, foarte repede. Mami, lepejol, lepejol acasă, lepejol. Vino al Nico, deci, să vin la Nico. Premieră mondială, n-aș fi crezut că voi o să cântați în deschidere la Juventus Torino. Ce? Asta e bună, foarte tare. Elena, ce melodie ai scos acum, ultima oară? Ultimul meu single se numește Până dimineața, dar în câteva săptămâni sper eu să fie gata. Noul meu single. Atât. Care va fi, numește... bineînțeles, pe Kiss FM. Again and again. Și cum se numește? Cum, nu pot să spun chestia asta pentru că va trebui să te ucid. Aha, am înțeles. N-am cum. Nicio problemă. Hai să te ascultăm în această dimineață. Gata, cântăm deja? Da. Și trebuie să dau turul ăla de forță, nu să alerg până la microfon. Până la studioul 1, da. Gata. Iei liftul, cobor 4 etaje. Ok, pe locul fiind gata, start! Așa, hai. Elena se deplasează către studioul de cântece. Noi aici avem studioul de gargară. Și o să ascultăm. Studioul de gargară, ai capasta n-am mai auzit. Deci noi facem gargară de la 7 la 10. Cu pioneze. Hai să ascultăm. Tot ce vrei să-mi spui, Ce mă bucur că ai ajuns. Și îl chemăm în această dimineață și pe Gând, care a urcat săra cu 7 etaje, pentru că nu poate urca cu liftul nostru minunat. Și pentru toți îndrăgostiții și pentru toți și de pe Facebook-ul meu. Am așteptat să-mi scris bine. N-am nicio veste. Live la Kiss FM în această dimineață, Elena Gheorghe. Elena! Elena, am ascultat piesa asta de peste 300.000 de ori. Cum? Dar de fiecare dată când o ascult, sunt... adică vreau să spun aduc că aminte de copilărie. Cu ea, de ce ți aduci aminte copilărie. Când ascult ce? Piesa asta, Echo. A, Echo? Da, eram pe erai mic, mic, nu? De tot. Și căzut într-o prăpastie. De unde, dragă? Pe 1 februarie am primit un an de zile, deci chiar nu e de mult. Chiar așa de mult. Cu ce te pregătești pentru 2014? Avem un single pentru aici, un single pentru afară. În toamnă încă un single pentru aici, România. Un single pentru afară. Pregătim un album. Măi, să știi că am niște chestii notate pe... Ce ai notat? Măi, tu ai fost la mine acasă aseară? Nu, n-am fost. Știe cineva a fost la mine acasă aseară? Nu, ce ți-ai notat? Hai, spune, ce ți-ai notat? Nu pot să spun, pentru că sunt niște planuri foarte importante. Am înțeles. Sau, mă rog, și s-ar putea să-mi fur din idei și chiar nu vreau să, nu, lăsați, să concurez cu tine. Vreau să întreb o chestie mai delicată, așa. Ești pregătită pentru treaba asta? Cât de delicată e? De ce ai publicat poza aia sexy a ta? Care? Ai o poză sexy în lingerie intimă de pat. Da, care ce dragă, dar nu eram eu. Dar nu eram eu. Era soția mea. Da, se, da, se da, poartă da. Acum. Auzi, fii atent. Tu ai voce. Da. Frumoasă, ai voce. Mulțumesc. De ce trebuie să promovezi prin chestia asta, prin lingerie? Păi depinde și despre ce ședință vorba e despre ce ședință foto e vorba. E o poză în care... Da, arată-mi și mie, hai. Lasă că ți-arăt eu. Lasă că ți-arăt eu. Asta e și vorba. Lasă că ți-arăt eu. Da, bine, bine, am înțeles. Vreau să le spun și eu celor care sunt prietenii mei, celor de pe Facebook-ul meu, care sunt foarte, foarte buni prieteni cu mine. Așa mă vâlbuiam și eu când ți-am văzut poza. Așa te vâlbuiai și tu? Uite-o. Am înțeles. Asta, de exemplu, e un promo pentru Eco. Am înțeles. Ai înțeles? Ce frumos cu... promo pentru Eco. Ți-a plăcut, nu? Da. Păi la asta mă gândeam când am făcut poza asta, să mă placă. Nu trebuie să te promovezi așa. E de mai de aproape. E feminină, e sexy, e senzuală. Nu e deloc... Elena Gheorghe, despre ea vorbești, despre nu? Despre ea e vorba, da. Despre poza, de fapt. Stai mă puțin, că vreau să le spun și eu celor de pe Facebook, că m-am bâlbit. Când vine vorba despre prietenii mei de pe Facebook, mă bâlbi pentru că sunt foarte, foarte mulți la număr. Aproape 1.400.000 de oameni pe Facebook. Aveți mai mult la Kiss? Vă rog din suflet, chisomanilor, intrați pe profilul meu să am mai mult decât la Kiss. Adică dacă cum? Dacă spui poza aia, sigur intră toată lumea. Bun, a fost în această dimineață Elena Gheorghe la Kiss FM. Un gând pentru Eurovision, ceva? Vreo mișcare? Nu, nu, nu. Nu e ea, e cu Torino, cu... Ai fost, pasta e bifată. Exact. Ai și pozele am fost, la fel. Am fost la Eurovision. Deocamdată ne pregătim pentru nou single și venim să-l cântăm aici la Kiss FM. Vă așteptăm. Te așteptăm. Vă pup pe toți și să aveți cea mai frumoasă zi din viața voastră. Elena Gheorghe la Kiss FM. Ciao, ciao. Ciao. Rămâneți la locurile voastre. Căinușa și Dezbrăcatul se întorc imediat. Kiss FM. Back to the hits. Kiss FM. Bella. Bella. Bella. Bella. Bella. Bella. Bella. Elle répondait au nom de Bella. Les gens du coin ne voulaient pas la chella. Elle faisait trembler tous les villages. Les gens me disaient méfie-toi cette fille-là. C'était un phénomène, elle n'était pas humaine. Le genre de femme qui change, le plus grand délinquant, un gentleman. Une beauté sans pareil, tout le monde veut s'en emparer sans savoir qu'elle les mène en bateau. Hypnotisée, on pouvait tout donner. Elle n'avait qu'à demander, puis aussitôt on démarrait. On cherchait à l'impressionner, à devenir son préféré sans savoir qu'elle les mène en bateau. Mais quand je la vois danser le soir, nos rêves. Cette femme était nommée Belle à la peau dorée. Les femmes la haïssaient, toute la jalousaient, mais les hommes ne pouvaient que l'aimer. Elle n'était pas d'ici, ni facile ni difficile, synonyme de magnifique, à ses pieds que des disciples qui devenaient vite indécis. Tremblant comme des feuilles, elle te caressait sans même te toucher. Mais quand je la vois danser le soir, comme yep, Les gens me disaient, mais fit-toi cette fille-là. Elle répondait au nom de Bella. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Elle faisait trembler tous les villages. Les gens me disaient, mais fit-toi cette fille-là. Și dezbrăcatul. In the worst case scenario, what is it? Genul programului Acțiune. Bună dimineața. Bună dimineața, o super dimineață, să știi, am avut și avem în continuare, pentru că, uite, Elena a rămas cu fanii, cu toți cei care au venit aici să o asculte, să o vadă, să facă poze, interviuri pentru televiziuni, pentru că, uite, se filmează și din elicopter, ce ceva, vorbe, ce vorbe! Plecați de la geamuri, plecați de la geamuri. Hai să vă povestim câte ceva, ce am mai găsit pe aici, am găsit o știre despre șobolani, despre oameni de știință, fii atent, începe așa, oamenii de știință sunt îngroziți. Eu sunt în zodia asta, tu știi? Da, să fii sănătos. Am auzit asta cu oamenii de știință sunt îngroziți, asta când începe o treabă de asta, îți dai seama că și noi suntem îngroziți de oamenii de știință. În sfârșit sunt și îngroziți de ceva. Fii atent. Șobolanii viitorului vor fi la fel de mari ca oile. Pe măsură ce animalele mari din prezent vor dispărea, spun ăștia. Păi și oaia cât se va face dacă șobolanul ajunge cât oaia? Păi oaia va dispărea, oaia va dispărea. În general, oile și berbecuții dispar, se duc la arabi. Păi și eu din ce mai fac pastramă? Cumpără foarte mult. Nu știu. Șobolan? Animalele vor evolua în timp, luând orice formă le va permite să supraviețuiască și să se înmulțească cu succes. Ca de exemplu, da, de exemplu, în Cretacic, pe vremea dinozaurilor, existau și mamifere, însă erau foarte mici, de dimensiunea șoarecilor de astăzi. Uite că acum fac legătura. Micuțe erau. Pentru că dinozaurii ocupau nișa animalelor așa. După ce au dispărut dinozaurii, aceste mici mamifere au evoluat. Înțelegi? Deci asta este ideea. Deci dacă dispar și animalele mai mari, uite, dau un exemplu la întâmplare, absolut. Dacă din România, din București, dispar câinii vagabonzi, la un moment dat, tu ai zis așa... Utopic. Absolut nicio legătură cu realitatea. Exact, bineînțeles că nu o să dispară niciodată. Ei bine, ei vor fi înlocuiți cu șobolani. Cât câini, cât oile o să ajungă. Mamă, deci nu o să mai auzim lătrat, o să auzim chițăit. O să auzi un chițăit. Chiț. Când te chițăie doi, nu știi unde te ascunzi, să știi. Și o să stai la curte, de exemplu, dacă stai la casă, nu-ți mai iei câini. Nu-ți mai iei câini. Să-ți latre toată noaptea, să nu mai poți să dormi. Îți iei pisică. Că pisică care va fi cât? Cât un elefant. Și problema aia cu pisica care va fi, poate nu cât un elefant, exagerez, dar cât un hipopotam. De exemplu, o să se facă Ștefan al meu mare și o să zică, uite, tati, girafa, și o să zic, nu, tăticu, e gâscă. Exact. Și îți dai seama, pompierii care acum sunt chemați să dea jos pisicile din copaci. Da. Nu vor mai fi chemați, fiindcă acel copac se va rupe sub pisică. O să pice cu tot. Sau, Doamne ferește, să se ducă pe streașină, pe casă. Îți pică în casă pisica. Va fi îngrozitor. O să trăim niște timpuri îngrozitoare. Doamne, Dumnezeule, incredibil. Mi-aduc aminte din Cretacic, tot așa. Da, bine, ești și băut. Căinușă și dezbrăcatul. In the worst case scenario, what is it? Genul programului Acțiune. Oh, yeah! Yo te dejé todo claro. ¿En qué habíamos quedado? Yo te lo dije. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl. Que al otro día nos íbamos a olvidar. Que no nos íbamos a llamar. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl. Que al otro día nos íbamos a olvidar. Que no nos íbamos a llamar. Sin compromiso. Lo que pasó fue sin previo aviso. Esa nena cayó en mi hechizo. Ahora ella me llama. Dice que quiere sentir la flama. Que quiere tenerme en su cama. Oye, mi dama. Échale la culpa a Chiqui Drama. Que lo nuestro fue fin de semana. Ya no me llame. Que yo tengo planes. Yo soy J Balvin y el resto tú lo sabes. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl. Que al otro día nos íbamos a olvidar. Que no nos íbamos a llamar. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl. Que al otro día nos íbamos a olvidar. Que no nos íbamos a llamar. Y fue un placer tenerte hasta el amanecer. Por si acaso, baby, no te puedo.

Ai muncit ore întregi să-ți dezăpezești locul de parcare și ți l-a ocupat o altă mașină? Au apărut noile lopeți cu coadă din bâtă de baseball. Pentru zăpadă, geamuri și dinți. Comandamentul de iarnă român. Mai rapid ca noi, intervine doar primăvara. Kiss. Kiss FM. Full of cash and a pocket full of dreams. Gonna leave the town on what I mean. I got my ghosts around me. We're taking off at this city, led by the sound of R.O.P. I met this guy in a disco. He said his name was Carlito. He got me drinking mojito. Dancing limo all night long. And that's the place I wanna go. With one more thing you gotta know. Greu de ales, Mișu. Tu ai găsit ceva greu interesant. Greu de ucis. Eu am greu găsit partea a doua. Eu am găsit o știre că este ziua lui Gheorghe Hagi. Da, am încercat să-l contactăm. La mulți ani, 49 de ani, mulți înainte. La mulți ani. Să ne trăiești, maestre. Și hai să dăm premiu. Tableta Evolio va merge astăzi la... Dar până să meargă la, să vă citesc câteva mesaje. Am primit niște mesaje foarte frumoase, foarte haioase. Poți să-mi dai coordonatele spre inima ta? Întreabă cineva. Uite, alt mesaj foarte interesant. Nu te supăra, ai mâncat ciment pentru că arăți beton, Mihai din Brașov. Te mai numești? Ai mai zis-o pe asta. Te mai numești cumva Google pentru că ai tot ce caut. Google, nu Google. Da, sau Ola Mamaia, ești frumoasă precum stațiunea iarna, zice Alin din Craiova. Cred că n-au stat prea mult împreună. Când m-a agățat soțul, a folosit cuvintele: au părinții tăi oi? Vreau să fiu ciobanul vostru. L-am angajat după un an și avem deja 25 de ani împreună. Nu scrie ce turmă. Mi-am cunoscut soțul în urmă cu 4 ani când jucam fotbal pe zăpadă. Eu stăteam în poartă, el mi-a dat cu un bulgăre în cap, avea o bucată de gheață, mi-a spart capul de atunci. Suntem împreună și avem două fete minunate. Sau poate aveți alucinații. Cine? Altă replică: ai un milion mărunt? Până mâine, până când? Până nu-ți dau una. Fii atent. Doamne, cât de urâtă ești, parcă-s eu. Asta va tuna și va aduna, adică nu se poate așa ceva. Te iubesc, dar nu te poți suferi altcineva. Da, bună, mă topesc mereu când te întâlnesc, zice Sandel din București. Hai să vedem care este declarația câștigătoare. Domnul Dan, te rog frumos să suni. Să sunăm la Craiova, sunăm Craiova. La domnul Laurențiu din Craiova sunăm, care a declarat așa. Ia să vedem. Stai să răspund. Să vedem dacă... Laurențiu. Hai, băiete, hai. Alo. Bună dimineața. Alo. Laurențiu. Neața, Laurențiu. Bună dimineața. Neața. Știu că vă ascult în mașină. Hai, lasă-mă, bravo. Și noi. Noi vorbim la tine în mașină. Fii atent, nu ne-ai văzut. Da, vorbiți la mine în mașină. Fii atent. Ce declarație ai făcut tu și ne-ai trimis aici? Fetelor, la băiatul ăsta le place de vouă. Deci, fetelor, la băiatul ăsta le place de vouă. Foarte iată tare. Mesajul câștigător. Felicitări, Laurențiu. Tabletă, bravo! Tu-ți dai seama, da. Tu-ți dai seama ce fericire pe tine, dar să vezi pe profa ta de gramatică. Da, dar... Sunt convins că... Chestia asta pe care ai făcut-o tu acum, de bucurie este... avem aici reacția fetelor când îl vede pe vouă. Da, da. Nu, nu fetelor. Reacția vouălor. Vouălelor. Care au fugit. Ești însurat? Ești, ai prieten sau cum? Am prieten, am nunta peste în mai, de fapt, pe... Aveți? O să faci poze cu tableta. N-ai mai multe nunți, nu? Nu, fetelor la nunta asta. Ok, ce să zic, casă de piatră. Felicitări că ai scăpat de... Mulțumim. Și mă și mir la un moment dat că ai reușit să găsi pe cineva cu replica asta. În sfârșit am reușit și mă însor cu replica asta. Zi bună, Laurențiu. Uite, îți facem cadou tableta Evolio. Mulțumim că ne-ai ascultat. Mulțumim tuturor că ne-au ascultat în această dimineață. Am avut-o pe Elena Gheorghe, a fost și Eric. L-am avut și pe Eric. Și am discutat despre foarte multe subiecte. Foarte multe subiecte, nu mai avem timp să le enumerăm, dar o avem aici pe Andreea Remețan. Neața, Andreea. Bună, Andreea. Neața. Rămâneți cu ea. Ciao. Pa, pa.